2. มหาสุญญตสูตรว่าด้วยสุญญตาสูตรใหญ่185ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์แล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะเพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันสมัยนั้นในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะมีเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากแล้วมีพระดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากในที่นี้มีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือหนอ186ในสมัยนั้นพระอานนท์กับภิกษุจำนวนมากกำลังตัดเย็บจีวรอยู่ในวิหารของเจ้าคตายะสักยะครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้าคตายะสักยะประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากที่นั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะนั้นมีภิกษุจำนวนมากสมัยที่เป็นจีวรการของเจ้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังดำเนินไปอยู่พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ภิกษุผู้พอใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงในคณะไม่งามเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจะเป็นผู้ได้เนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปมสุขสัมโพธิสุขตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังเนกขัมมสุขปวิเวกสุขอุปมสุขสัมโพธิสุขจะเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงในคณะจากบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตตรมรรคซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบได้เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตตรมรรคซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบอานนท์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคล่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสยินดีกันแล้วแปรผันและเป็นอย่างอื่นเลย187อานนท์ก็วิหารคำนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสู่สุญญตาในภายในไม่ใส่ใจในมิตรทั้งปวงอยู่ ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกเดียรถีเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งในเนกขัมมะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อานนท์เพราะเหตุนั้นถ้าภิกษุแม้หวังว่าเราพึงเข้าสุญญตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่น188ภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานภิกษุตั้งใจไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจในสุญญตาในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจอเนนชัสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนนชัสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชัสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนนชัสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนนชัสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชัสมาบัติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะและอเนนชัสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นในสมาธินิมิตในเบื้องต้นนั้นแลภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจอเนนชัสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนนชัสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนนชัสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนนชัสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนนชัสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนนชัสมาบัติภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนนชัสมาบัติด้วยอาการอย่างนี้ 189อานนท์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้นจึงเดินจงกรมได้หวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจักครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการยืนภิกษุนั้นจึงยืนด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจักครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการยืนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนั่งภิกษุนั้นจึงนั่งด้วยหวังว่าบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจักครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนั่งนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดใส่ใจว่าเราจักไม่พูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องการนอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นเรื่องเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะพูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นอัปยะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการตรึกภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะไม่ตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือกามวิตกความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือเนกขัมมวิตกความตรึกที่จะออกจากกามอภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนำออก ที่นำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้190อานนท์กามคุณ5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้าง1รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอานนท์กามคุณ5ประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณ5นี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือหากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในกามคุณ5นี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณ5นี้เรายังไม่ได้ละภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณ5นี้ที่ยังละไม่ได้นั้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณ5นี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีแก่เราเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณ5นี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณ5นี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้191อานนท์อุปทานขันธ์5นี้เป็นธรรมที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับว่าอย่างรูปนี้อย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณภิกษุนั้นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปทานขันธ์5นี้อยู่ย่อมมีอัสมิมานะในอุปทานขันธ์5ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอัสมิมานะที่ละได้แล้วนั้นอย่างนี้ว่าอัสมิมานะในอุปทานขันธ์5นี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอนิสมานะอุปทานขันธ์5นี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้คำเหล่านี้เนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากข้าศึกเป็นโลกุตระอันมารผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือสาวกพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้192อานนท์สาวกไม่ควรติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะคยะและเวยากรณะข้อนั้นเพราะเหตุไรพระธรรมทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจำคล่องปาก พ่งพินิจด้วยจิตรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วสิ้นกาลช้านานแต่สาวกก็ควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดเพื่อฟังเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏฐวะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏฐวะของศิษย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีได้193อุปัฏฐวะของอาจารย์เป็นอย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้พักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มักมากศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์ผู้มีอุปัฏฐวะด้วยอุปัฏฐวะของอาจารย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นอานนท์อุปัฏฐวะของอาจารย์เป็นอย่างนี้194อุปัฏฐวะของศิษย์เป็นอย่างไรคือสาวกของศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามศาสดานั้นจึงพักอยู่เสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าศิษย์ผู้มีปัถวะด้วยอุปัถวะของศิษย์บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์อุปัฏฐวะของศิษย์เป็นอย่างนี้195อุปัฏฐวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได้ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆ ส่วนสาวกของตถาคตผู้เป็นศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามตถาคตผู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชักที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นคือความอยากได้และกลับเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากสาวกนี้บาปอกุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่คือความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปให้ได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อานนท์บรรดาอุปัทวะทั้ง3ประการนั้นอุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์มีวิบากเผ็ดร้อนกว่าอุปัทวะของอาจารย์และอุปัทวะของศิษย์เป็นไปเพื่อความตกต่ำ196อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างนี้สาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างนี้อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเรียกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเราเพื่อเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจักไม่ประคับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินที่ยังดิบอยู่เราจะกล่าวข่มแล้วข่มอีกจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกบุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจะดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสุญญตสูตรที่2จบ